s tobom radovane, što provodiš tužan dane. Kakvi li te jadi more, pa si pijan svake zore. Kako koja zora svane, a ti iz kafane, a što ratovane, kradeš Bogu dane. Kako koja zora svane, a ti iz kafane, a što ratovane, kradeš Bogu dane. Je došlo zadnje vreme, da li te možda muče žene, da li više nisi mio, nešto si mi ostavio. Kako koja zora svane, a ti iskafane, a što ratovane, kradeš Bogu dane. Kradeš Bogu dane. Kafane do kafane, baš te gledam Radovane, sve mi više ličiš na me. Kako koja zora svane, a ti iz kafane, a što Radovane, kradeš Bogu dane. Kako koja zora svane, a ti iz kafane, a što Radovane, kradeš Bogu dane. Kako koja zora svane, a ti iz kafane, a što Radovane, kradeš Bogu dane. Kako koja zora svane, a ti iz kafane, a što Radovane, kradeš Bogu dane. Moj Radovane.